با او بے زاوی لیکن مما زومات عزم نشی عزم پمانه د قصد او ثبات نو ان ذالک دا صبر او تقوا چدا دا اغه کارونه دا چې پتا باندې دغه عزم کو لازم دی عزم یو کا قصد او کسب صبر کوما او زو تقوا اختیارو و اذا خذ الله میثاق الذين اوتوا الكتاب پدې کې د پلیتی د اله کتاب درما ایک اتمان حق وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب قال چې الله هغه څه وعده د اوتل کتاب نه دس لا تبيننه للناس چې تاسو به خامخا دا کتاب بیانوي خلقو ته ولا تكتمونه او تاسو به پټوي نه او چار کله تبيننه کې امر د بیان اوش نبي عبد الله تكتمونه فائدہ ذکر کول صدا یو علماء لیکي چې دا فائدہ تاکید دا بیانې بین پټای بینا تاکہ اسے تو ہے لکہ سبق یادوا چی ایر اے بینا سبق یادوا چی ایر دا ننشی مانا ہر وقت یاد ساتا ہر وقت بیان کوا چی کتمانی ہونشی علماء کرام لکی چی لتبیننہو کی تعلق حال سر دے اور ولا تکتمونہو کی تعلق استقبال سر دے خامخ بیانوے بیانوے ورے چی چری دا کتاب بیانو پٹ نکے نفانا بزو ہو او غزولت دا وادا دے خلق ملیان ورا ازورم رسو دا شاگانونا تفسیر مزر لکی ورا ازورم اے ترک العمل بھی وکتمو ما فیه عمل پہ پر خود کتمانیو کا بھی پہ بدلد اظہار یا بھی پہ دے کتمان سمنن قلیلا دونت دنیا لگ فب اسما یشترون دیر بد دیا غشی چی دوی غورا کا پوشل علماء کرامو او تفسیر خازن شریف لکی چې دا آیت صرف یهودو پر خاص نه ده هر چا پر ده خو مانه یاد لگا الله وعده وکړه چې لته بجننه ول الناس قران به بیانوې کتاب به بیانوې پټوي بینا فنا بزوه او ورزول دوی دا وعده ورا ازورم د شاګانو شاته استو سمانا ترکل عمل به عمل په وعده پر خدا وشترو اور غورکه سی شی غورکه ہاں سمن قلیلہ دولت دنیا چی معمولی دے نو فبئس ما یشترون دیر بد اغشے چکم دی سکی یشترون چکم دی غورا کوی دوی چکم شے تلاس واچو او کم شے چی غورا کن اغا دیر ناکار دے تفسیر خازن دا مانو لی کدیر مزیدار دا خلق وی خازن دیر کمزور تفسیر دے کسی خبر کتاب کی کمزوری ہے ترجمہ دیدی زمانی رخوا خراب دی ورا ظهور مانس کئی وی فترہوہو وزیعوہو وترک العمل بی پری خود زائے کا عمل پیونک بیاوی و انکان مخصوصا بی علماء اہل کتابی اگر چلات خاص بی علماء اہل کتاب دے لیکن فلا یبعدو بعیدا ندا چان یدخل فی علماء حاضر امت الاسلامیہ لانم آل کتاب وهو القرآن وهو اشرف الکتب اے اے سبحان اللہ اگر چاہل کتاب دی لیکن قرآن والا پا دی کے داخل دی جگہ چا قرآن ام کتاب دے اور بلکہ اشرف الکتب دے نو مؤمنان دی امت ام پا کے داخل دی اے ٹک چا علماء خا علماء انہا اللہ سواد آغستوا وی اخذہ اللہ تعالی علی آل العلم فمن علم شیئا فلیعلمہ وایاکم کتمان العلم فانه حلقه چا چلم ذکر د خلق تو خے او پټو مزک جدا حلاکت ته او مثال د حکمت لا تخرج مثال د علم چې اوسره ابن بیانی مثال د سنم د چلا یاکل ولا یشرب بولې سه موجود د علم شته خو بیان نکي په شان د بوت چې ناس دی او ټیټ ټیری ګوري هر چا ته ګوري یو بوت ګوره اسو چې ګوري د وچ ما ته ګوري هذا عالم چې مثال مسله نه بیانې هغه مثال په شان د بوت ته وای ځن قال اتوبا لعالم ناطق ومستمع واين سبحان الله مبارک باد دې عالم دې بار چې بیانې او طالب جان چې قران ته غوږی خوي ولی هذا علم عالم علما دې یو کسری خو علم زده کا ملیشو فابذلو دې خرج کا وهذا سمع خيرا دی امام مختدی وارد خیر فقبله وواه نو اللہ پاک دوی دوار جہان کی خوشحالی کی دیشوا کتمان دا حق بنا کے مسئلہ با واضح بیانے ہر سنگ چیخو مسئلہ بیانا کا ادا پر سوچ ہے چمہارا با قبول کارنیس، ہے چمہارا با قبول کارنیس کہ سوک منی یا نہ منی مذہب ہم سر چکم دا آو بالکل صفا صفا او سترا سترا و بیانو ما کہ چا او من لو کہ چا او نہ من لو، ٹھیک شو گا نا. اللہ اللہ اگدی خبر دیخان لا تصبن لذین یفرحونا، گمان دے نہ کہ اغا خلق یفرحونا چی دوی خوشحالی کئی بما پاغسیز آتاو چی دوی پی راتل کری دی، مانا آتاو چی دوی راتل کری دی آغسی شدے من کتمان الحق و تدلیس و ازلال الناس، چی دوی کم حق پٹ کرے دے تو پا دی باندے نہ خوشحالی گی، دوی چکم حق پٹ کرے دے نہ پا دی باندے خوشحالی گی نا، زکا چی دا دیر سخت گناہ اور دیر سخت جرم دے. اور تک دگا مدار جو سالکی لکی لا تصبن لذین یفرحون بما آتاو سیشے اے من البدائی والزلالتی والشرکی، گمان دینا کی آغا خلق چی خوشحالی گی پا آغا کار چی کم دوی کر دے، پیدتی دی پا بداتو نا خوشحالی گی، گمراہ دی پا گمراہی اکبانی نا خوشحالی گی، پوشی مولانا سیبا اور مشرک پا دشرک پا خورولو باندی نا خوشحالی گی. وَيُحِبُّونَ او دا کاتمین خوخی ان یحمدو چی تعریف کرشی دو دوی بیما پا آغا کار لم یفعلو چی دوی ندے کرے، لم یفعلو کسی شدے وفا بالمیثاق، زن پہ پوک خان گمان دے نکی اغا کسان یفرحونا چی دوی خوشحالی گی بیما پا آغا کفر و شرک و بدعات باندی بیما پا آغا کتمان دا حق اغا تدلیس اور زلالت باندی مذری وی آتاو چی دوی پراتل کری دی. ویحبونا او دوی خوشحالی گی چی تعریفو کرے چی دوی بیما لم یفعلو پا آغا کار چی دوی ندے کرے، سشدے چی وفائی میثاق وعدے نہ دا پورا کرے، نو چی بیان نہ کئی نو خلق تعریف کئی چی مولی صاحب ڈیر خسر ہے دے، نہ خود چاپ خو کے دے نہ چاپ بدو کے دے، الکا چی خو کیوں نہ دے پہ بدو کے خو نہ دے، نو دیکھو خالص کو تک چنجو من دے، دا چنجو من میں پکی والے ہوئے الکا چی کو تک سمی دیسوی گنا نو جوار خو پہ اٹھا کئے گنا، یا دشمن لکھو بھی او غرب آواز ہے اچھا کوتک بھی ادن نہ ڈڈو چے داد کو ٹھس دو ٹوٹی بچ سوچ لے نہ دے چاپ خو کے دے نہ پچا بدو کرے بد مرا سوا اخ کوا دا کمال نو فلا تحسبنهم پس گمان مکا پدی باندے بے مفازتن پکا میا بے ددی من العذاب دا عذاب نہ دا پی گمان کو نہ کی چدی با بد شدا عذاب بلکہ دی پازاب کے بے دن دنوی او پازاب کے مبتلاوی تیشوا ولهم عذاب علیم بس وللہ ملک السماوات والارض دے زن درین باب دے تراخیر دے صورت پورے دیشوا اب دے کہ اول مسئلہ دے توحید دا اب بیا دعا گانے دے مسلمان آنو دی پاخر کی بیا دے اہل کتاب یو خیستا جماعت او داغی تذکری ہو داغی بیانو ندی خبر وقت دارتا اسان دے وللہ ملک السماوات والارض خاد اللہ پہ قبضہ کی اختیارات اسمان نظم کو واللہ احلا کل شین قدیر دلیل عقلی بے شکا ان فی خلق سماواتی بے شکا پہ پیداشت اسمانوں او دزم کے پہ اختلاف دشپی او درزی لایات لولی الالباب خامخا دلائل دا قدرتی لپا دا قلمندو الباب دا لب جمع دا او تفسیر مدارک لکی لب ستوی خالص عقلوه عن الہوائے چھ داغی عقل دا خواہشات نفسانی و نمبر راوی اللہ کا خلوص اللب عن القشر لکا دانے نا چپت لے رکھے نولو الالباب موحدین اس موحد پہ چانس دے اللذین داخل دی اذکرون اللہ چھ دو یادی اللہ پاک قیامن خان دیکھ یہ مسئلہ علماء لکل دا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لولی الالباب دو دلائل ذکر کرا اپ سورت بقرہ کے جدا اتراغ لو نو گن دلائلو التا تفصیل او دلتا اختصار دے ولی وی زکات چ التا کی ابتدا وا او دلتا کی انتہا دا ابتدا تفصیل غواڑی انتہا اختصار غواڑی خبر دیر مسئلہ ابتدا تفصیل غواڑی انتہا بیا اختصار غواڑی دے مفسرین پاول اول یو یو سپاری مال سلو سلو جلدوں نے لکھ لیا ابیا چخه تراش نو غد حوامی من تر و ناز بر یو جرد ستری شه زانان کن خبر هدا که دا خدا ابتدا تفصیل غواری انتها اختصار غواری مخک تفصیل شوه ده اوس وقت انتصار صد اختصار ده الذين اول الالباب پہچان دے صد اول الالباب صفاتنا سدی یذکرون اللہ قیاما چیادی اللہ پولاری وقعودا پناستے والا جنوب پخبل ارخنو باندے ویتفکرون ادی سوچ کے فی خلق سماوات والارضے فپیداش تسمانن اور زمکو اویدوی چی ربنا اے زمنگ اللہ ما خلقتا آزا باطلا ندے پیدا کرتا پدی کائناتو کی عذاب دے کائناتو کسی شے باطلا حصے بے کارا حصے بے مطلب اللہ پاک ہر شے چ دے اگر مطلب دے ہر یو شے چ دے آپ مطلب دے ٹھیک شوان یا تفکرونا علماء کرام لکھی ویل لمن قرآہا ولم یتفکر فیہا اگر تباشی جچا آیت دا الست اپ دے سوچو نک بیا علماء لکھی چلے سل عبادتو کا تفکرے کنا عبادت فکر تمرسی فکر اچت خوچا عبادت بالفکر فکر خان دا مانا المرء اذا كانت له فکرۃ ففی کل شیء له عبرۃ بیار سکے عبرتی واہ واہ واہ واہ یاد دے کنا اچھے سنترے یاد دی اچھے سنترے اواش باز و شاباس ٹھیک ہے کنا المرء اذا كانت له فکرۃ ففی کل شیء له عبرۃ ابیادی وچ ربنا اے زمنگ اللہ ما خلقت ہذا باطلا ند پیدا کرتا ہذا دا موجود باطلن بی حکمتا عزم فضل باطلن اے خلقن باطلن پیدائش بی حکمتا سبحانکا اے اللہ پاک والد تعالی دا بس پیدا کولونا تیشوان فقنا عذاب النار اے اللہ بس منگ دے عذاب اور نو ساتے حاصل سرے دا وجود دا کائنات چرے دا اللہ پا قدرت باندے دا غیب وحدانیت باندے دال دے دا سرے دا دال دے پا وجود دا قدرت تباری تعالی باندے دا غیب بزرگ دیر خیخی خبری کے بے یو زیکی چرے داری بانے یو خبر رکھتے ہوئی خدا ظاہر با عرض و آسمانے وی خدا اشتے کنشتے وی خدا ظاہر با عرض و آسمانے بالی قدرت و بے مثل شانے اللہ خدا ظاہر با عرض و آسمانے بالی قدرت و بے مثل شانے وی ذتو پر سم شنی دی یا بی دی دی ذتو پر سم شنی دی یا بی دی دی بجسانے دکانے یا مکانے اے داری بے ایمان چتو اللہ نشتے نما تو داس کو رخا چوڑ ان کے نی دکان کو لاوی دکاندار پکی نی دکاندار دکان کے دکاندار وی پکور کے کور والے خدا کائنات دغے دسانی نہ سنگ جوڑ دی سبحان اللہ ہاں یو آتش کال دل تو برا یذکر اللہ قیاما مت کے ذکر کا قودن رسو ذکر کا اعلی جنوب میں درے میں مرتبہ کے اور سورت یونس آیت نمبر 12 کے دے دے آکس والی ذکر شہ دے سدا نقطہ پدی کے آیت نمبر 12 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ کَلَّا چُرَسِ انسان تے تکلیف دعانا لجنبی دے دبل بلی ملا پخپل اڑق باندے او قائدن او قائما دل تجم مخ کے دے قائد رستو دے قائما او دل تک قیام مخ کے دے قود رستو دے جنوب رستو دے داولے وائب قدے کے فرق دے تفنن دے قرآن دے دے من اکتیا نکا دل تصفات مؤمنین دی التصفات کافر دی علاقہ مومن ذکر اختیار کئی کافر ذکر بھی اختیار کئی ذکر اختیاری قیام دے نبیا قعود دے نبیا پست جنوب دے ذکر غیر اختیاری جنوب دے جپروتی ہسے وہ نوئی کنا اور جبیا پروزی پکٹ باندھے وہی اللہ جی وہی زمان اللہ مڑ شما بیا دے رست رست یا اللہ یا اللہ کئی لیکن سوچ جوڑی میں بیا دے نہ جوڑی ربنا دعاگانے ربنا ویدا مؤمنان چے زنگ اللہ من تدخل النار چال چت داخل کیورتا فقط اخزیتون بس تاغر و سواک وما للظالمی من انصار او نسل پا ظالمان و مددگار. معتزل پورا درس کیو تو دلتے بخش نباز معتزل را پاس دا امنگا خدا گا وچی صاحب دا کبیر دوزخ تزی کنا انک من تدخل النار فقط اخزیتا تاسوی چی مسلمان جو دوزخ تبزی عدل تو چی چار تو چی چار دوزخ کی وردن نکی نغت تا رسواک اصورت تحریم کی تاویل چی یوم لا یخزی اللہ النبی واللزین آمنو مومن خوبا مومن خوزیان نشت دے نو چی مومن خوزیان نشت دے زکر چی دوزخ تبنزی او چی سوک دوزخ تلار نغت مومن ندے معتزل اخلاص کا خبر منگ جاگی جواب کو چدا درجہ کامل ادا او انک من تدخل النار مراد دخول ابدی دے اے اللہ تج چال داخل ہے اور تاب دخول ابدی سرا بس تا اگر سواک ادا چ سوک داخل چھ دخول ابدی دے کو ظالم دے او تے ظالم مددگار سوک نشتے دے خبر اخلاص شو او مال ظالم دے پاس راے یو خبر شو یو دال چ یو خلود دے یو دخول تادیبی دے یو دخول تعذیبی دے دا مسلمان دخول تادیبن دے او دا کافر دخول تعذیبن دے اے منکم الا واردھا تادیبن مسلمان دے اور کافر تعذیبن دے خبر اخلاص شو بڑا دعا ربنا اے زمنگ اللہ اننا سمعنا منادیا منگ اورد دے سمعنا اورد منادیا اے نداء منادیا اننا سمعنا بے شک من اوریدا منادیا نداو منادین آواز یو آواز کو ان کی یونادی للایمان چدی آواز کو ایمان تھا او کہ منادی ون پروانش سے اننا سمعنا منادیا من اوریدا منادی منادی سے تو آواز تو الگ سم منادی دا سے آواز کی من اوریدا آواز دا آواز کو ان کی مگا منادی واوریدا یونادی چدا منادی ندا کے ان کے آواز کے ایمان تھا لل ایمان پر طرف ایمان اور دیوی چان آمنو بربکم ایمان راوڑ پر پر باندے فآمنا من ایمان راوڑ اے اللہ بخ گناہوں زمنگا لرکا من سیاد تکالیف زمنگ وطوفنا مل ابرار امیل موت را کسرت اغچانا چرا متمسکین پر سنتی الابرار المتمسکون بسنت رسول اللہ عزرو المن اور عزم دارک الابرار المتمسکون بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیشوا اللہ مولا موت را کے داس خلق سرا چرا تابدار دو سنستا دی اے اللہ واتنا ما واتنا راک ملا غنیمتنا چتا مصر واتا کرے وقت اللہ رسول کا اے اللہ رسول رسول کا جب در سلام السن رسول کا جب در سلام اخبلو ولا تخصنا یوم القیامة غمجن کوا انک لا تخلف المیعاد سمینا منادین دوار ترجمه سیدی یو قول دا چه منادین مراد قرآن دے سمینا منادین من اورید آواز دا قرآن قرآن آواز کی کنا او قرآن بلن کی سورتی نورسم آتو گرا سورت انعام 19 نمبر آتو گرا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ الْقُرْآنَ چچا تو قرآن رسی نورسم آتو یاد سمینا منادین نمراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے لکہ سورت نحل کے براشی ادعو الی سبیل ربکا نو پیغمبر خود چی غیو لکنا اور سورت احزاب تو گورا چ دا یند پیغمبر صفت تے احزاب گورا بیزو سلختم اوشپک سلختم یا ایو نبی انا سرناک شایدن و مبشرا و نذیرا و داین الاللہ بیزنی و سراج منیرا پیغمبر خود دائی دے کنا او دو الہ سبیل ربک بالحکمہ دوار ترجمی دی لیکن علماء کرام فرمائی چ دا مانوالی چ دا قرآن دا بہتر ادا زکات اس خدا پیغمبر دعوت کو اگر صرف حدیث و قرآن کو ذریعے موجود دے وہ قرآن موجود دائی دے سمینا منادین اے ندا و منادین چل قرآن پاک دے فاستجاب لهم ربهم پس قبول کر دعا دو دی اے مطلوب دو دی دوی چرا کا اور من گناہ انہوں معاف کرنا اللہ بخل اور اللہ فاستجاب لهم ربهم قبول کر دعا دو دی رب انی سرد دی وعدینا بی انی خا سرد دی وعدینا چلا اوزیو عمل عامل منکم اللہ فرما چنا بربادو عمل دا عمل کون کی دتا سنا میں نزا کرن چی ناری نوی او انسا یا سنا نوی دائیولی راوڑا بعض تفاصیل کی چی زنانو او مسلمانانو مہاجراتو صحابیاتو اگی عرضو کچھ یا رسول اللہ قرآن کے در رجالو ذکرشتے زمین ذکر چرتے نشتے دیں من خودی رس پیریو پوشی گنا اللہ من ذکرن او انسا ناری نوی او کی زنانا تسلی بعضکم من بعض سمانا اے زنانو مخبکی گئے بعضکم من بعض بعض استاسو چی رجال دی من بعض اند نساو ندی یو تاسو دیو بلنا سے پر نسل کی ہے بعض استاسو دیو بلنا دی چی اصل ذکر شی نفرو پکی راشی خید خبکی گئے مانا یا مانو کا خوت تشارو کا بعضکم فی الدینی والنصرتی والموالات من بعض بعضکم فی الدینی والنصرتی والموالات من بعض بعض استاسو پہ دن کے پہ نصرت کے پہ موالات کی دیو بلندی یا بعضکم من بعضن فی السوابی از مفسرین خازن شریف پس آگا کسان چچا اجرت کرے دید اللہ پلا رکے وقت رشوی دید کورو نخبلونا اور تکلیف ورکن شہید اغیطہ پلار زمان اللہ وقاتلو او دی جنگو کا وقتلو او شہیدان کرشلل خامخ مافکم دو دی گناونا او داخل بکم دو دی لجنتنو تا چی جاری بیلان دی داغین نهرونا سواب من اند اللہ داد اللہ طرف نیوزون دی غٹ غٹ واللہ اندو حسن سواب اللہ چی دے اغیص اگر بہتر بدلی دی مسلمانانو دی پارا بہتر بدلی دی کنا لا یغرنک جواب دو سوال مقدر یار کدا کافر باطل وے لکچ کافرانو بوی یار کدا کافر باطل وے ہاں دوی په دنیا کی مزی ولی کئ نو جواب لا یغرنک دوکا کی دی اون ساتی تال دوکا کی دیوان چی تالرا تقلب الذین کفروا گرزیدل د کافرانو فل بلاد پدی کی لوکی متاؤن قلیل متاؤن خبر دے مبتدا مقدر دا مانو کا تقلبهم دا گرز دل دیا گی چی دی متاؤن قلیل دا خلق وند نفدا سمم مأوام جانم بی سلمحات پوشکنا دا دغی گرز دل خلق وند دی آخر با جہنم تزی او تقلب نمراسر تقلب نمراس اے تصرفم فی البلاد و تجاراتی ددیدا کر دے دل پکیلو کے پتجارات کے تقلبهم فی البلاد و تجارات تصرف فی البلاد للتجارات و طلب الارباح والمکاسب خازن پتا دے دوکہ نکی اوڑے دل را اوڑے دل دے کافرانو پدے کلو کے لپاد تجارتنو او لپاد طلب دا گٹو او لپاد طلب دا کسبنو لوی لوی بنگلی دی لوی لوی سیزن دی ور سخا خو پروا نشته دی غم پی مکوا زکه چی تقلب دی اگر چی تصرف دی خو تقلب دی او چی تقلب ما دا کلفت دی خواندان دا مانو او دا بنگلو دا کارخانو دی خو خو بلا بغیر دا ٹکین نرازی او زما طالب جان قرآن دا پروت و خوبی دی دا سی بیغم دی او کافر دا کارخانو مالکی و بیان بلا خوب نو تقلب دے کنا اگر چی تصرف تجارات و کشتے مقاصب و کشتے لیکن بیام ارمان دنہ کی افسوس کی تو گو رکھا تجربہ ہو کبھی دینا سرے چی ناسی گنا دیر پیزنی اسی ہوئی ناس بھی گنا حالے کسی چل دے او پچاس پچپن لاکھ رکو گاڑی دے تولار دے ہو ولی خوزی چل دے تقلب ہو ہاں مسلمان ماشاء اللہ سبحان اللہ تقلب الذین کفروا فی البلاد حدیث مبارک ہے نبی علیہ السلام فرمائے لا تغبطن فاجرا اے ہائے طالب جانا لا تغبطن فاجرا غبتی مکو پا فاجر باندی پختگ مانے گو مپسخے گا دی بدکار ہوتا فینک لا تدری ما ہوا لا زکتنی خبر چی دی تسیش رسیدن کے دے ان لہو قاتلن دیر پار یو قاتل دین دلہ چلا یموتو ہی النار یو اور دے اور لا تغبطن فاجرا پسرے گا مفاجران ہوتا لیکن اللذین استدراک اور درجہ دا مسلمان لیکن اللذین اتقو لیکن آگا کسان چھے چھوک جاری گی در باق پلنا اگل پار دی جنتونا دی جاری لان دی داغی نیرونا خالدین فیا نزلا من عند اللہ دا دیل پار مل مستیات دی اللہ طرفنا وما عند اللہ اگا چھے اللہ سکھ دی خیر للابرار دا دیل بہتر دی لپا دا مسلمانانو لپا دا تابدارانو دا پیغمبر اگورا وی جنت باغاتی مل مستیات اللہ ندا وما ابہام لتفخیم الشان وما آگا چی اللہ سکدی آگا غورد مؤمنان دی پارا آگا سدی ما لا عین رأت وگنو خل ایستر گلی دل ندی ولا اذن سمعت وگنو اورد ندی ولا والا قلب بشر بزرد انسان کی داغی خیال ندر آگلے ما تبیب کتاب کو لکل امان دی خوایت ہوئی نوگورا کنو ما عند اللہ خیر للابرار پوشک دیوانے نکتی بند پوشک کتاب کو لکھ لے ماں دیکھو ایتا خیر للابرار سنگا ما ابہام تفہیمی سنگا اگورا وی قصور خروغ الما رنگ رنگ است وما عند اللہ حرچ اللہ سخدی خیر للابرار قصور خروغ الما رنگ رنگ است محلات دی حریدی غلمان دی رنگ رنگ است قصور خروغ الما رنگ رنگ است تجلی ہائے جانان رنگ رنگست تجلی ہائے جانان رنگ رنگست خدا خود می زبانی مست اینجا سبحان اللہ خدا خود می زبانی مست اینجا غذا برخوانے مہمان رنگ رنگست سبحان اللہ خدا خود می زبانی مست اینجا غذا برخوانے مہمان رنگ رنگست وما عند الله خير للابرار دیدہ گنا اصلال دا گنا غذائے رنگ رنگست ولیکن در قلب کافر زنگ زنگست وما عند الله خير للابرار ان من آل کتاب علیک قرآن پاک مخی دال کتاب مزمت ہوگا ٹھیک شو جی سی مزمت ہوگا فنا بزوه ورا ازورین ٹھیک شو اس وی گورا باز پکی خخلق دے وان من اهل کتابی بشک بعد اهل کتابنا لمن خمخ غزانان دی یؤمن بالله چی مانری پلا باندی وما انزل الیکم تا قرآن چی تا سنازل کر شوی دے وما تورات انجیل انزل الیہم چی دیتا نازل شوی دے خاشعین للہ سبحان اللہ دا سے کلک مؤمنان دی چری دن کی دخات یو اللہ نا لا یشترون بی آیات اللہ سلم قلیلا نا غرقی پا آیتن داللہ باندولت دنیا اکشوا ولائک لہم اجر من دربیم دویل پاس سواب دی اللہ پا دربار کے ان اللہ سریع الحساب اللہ پاک دی ذری صاحب والدے علماء کرام ذکر کی لا یشترون باندے لا یغیرون کتبہم ولا يحرفونها ولا يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الرياسة والمآكل والرشا كما يفعل غير من رؤساء اليهود داخل خلق دي رشوة ناخلي كتمان دحق نكيخا يا أيها الذين آمنوا سبحان الله اي رورا سورة آل عمران ختمي مزامين سو سلور مزامين اول توحید ثانی رسالت ثالث جہاد رابع یا ایها الذین آمنوا عاشر جہاد اصبروا رسالت آمنوا توحید اصبروا رسالت صابروا جہاد رابطوا انفاق واتقوا اللہ مدار قبولت اعمالو لعلکم تفلحون ثمرۃ تقویٰ مسئلہ بان پہنچے گا نا یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اصبروا صبرو کہے جامع معنی در تکم نبیادت نور معنی گنی کوما اصبروا صبرو کہے برداشت کہے صبرو کہے پر مشکلات دا دن باندھے مسائب دا دن باندھے صبر ہو کے بس کلک شیخان وصابروا یومنا او خلق تا تلقین دا صبر ہو کے پخلا صبر کوا خلق تا تلقین دعوت تا صبر کوا بلا مانا اے مؤمنانو اصبروا صبر کوئے پا دن باندے کلکش ہے وصابروا غالبوهم فی الصبر غالب شے پا دشمن باندے پا کولو دا صبر آخر کافرم زان وجنی پا کفر کافر مقبل مال لگئی پا کفر باندے تم مالو لگوا تم زان قربان کا قستاو دغی بفرق سوی غالبوهم صابروهم پا غیبان زان غالب کا ورابطو او بن کے تاسو اللہ بن کے دری پدے کافرو باندے ورابطو ربط نہ دے سمانا رابطی نخی لکم فی السغورے نو بن کے پدوی باندے دری دودوی بن کے وے لاری والا بندی کے او ترے اسنا تیارے دو جہادو کے واتقو اللہ اللہ نو یرے گئے دال لکم تفلحون چی کامیاب شے ٹھیک شو مولانا تو اصبروا عام اوقات صابروا وقت جہاد رابطوا وقت احتمال دا جہاد واتقوا اللہ مدار دا قبولیت اعمالو تفلحون ثمر دا تقوا سمسلے شوی اصبروا صبرو کا صابروا خلق و تلقینو کا اور رابطوا رباطو کا رباطو تڑلو کا اس اترا اس تیار کا رباطن فی سبیل اللہ خیر من الدنیا و ما فیہا اس تیاغستے اور اللہ پر لارے کے دساتے جہاد بکم خیر من الدنیا و ما فیہا رباطن سوکی داری حدیث کرا دی یوش پا سوکی داری دا مجاہد خیر من الدنیا و ما فیہا مجاہدان ادھ دی اور تا سوکے کہ طالبان پراتی دی تر سوکے کہ چھ دوی تا سوک سونوئے ادی ماں سخلا نکی خیر من دنیا و مافی اول ترجمے کو بیا تو نقطے دایا اصبروا علی طاعت اللہ یومانا اصبروا علی اداء الفرائض دومانی اصبروا علی تلاوت القرآن دریشو اکشو اصبروا علی احکام الکتاب و سننا تو ترجمے دی وصابروا الکفار والاعداء وجاہدوہم ورابطو وداویمو على جہاد المشرکین ورابطو کلک اسے یعنی دعا مکے و جہاد مشرک سرا بیا بلا مانا اسبرو على النعما صبرو کے دخرے پا نعمتنو صابرو على البعصا او صبرو کے پا مشکلاتو رابطو فی دار الادا اترے پا دشمن کور کے یعنی دشمن تباہ کے وتقوا اله الارض والسماء ويرے کے داغ ذات چ مالک دسمان اور زم کو دے لعلکم تفلحون فی دار البقاء بلا معنی اصبروا على الدنيا و محنها صبر کے پر مصائب دا دنیا وصابروا عند القتال بالثبات او غالب شے پر دشمن باندھی وقت مقابلے دا جنگ ورابطوا على مجاهدۃ النفس اللوامہ جہاد کا نفس لوامہ سرا واتقوا الندامتا زان بچ کے لئے پیخمان تیانا لعلکم تفلحون غدا فی دار الکرامہ واللہ عالم بی مراد اسرار کتابی مسئلہ بان کوشی ناشنا ناشنا خبری دے علماء اکر لے خدا دیر عجیب خلق دے اور معلوم تنزیلم وی دے ماں مگر اچھ ماں مسئلہ کل لکھن ماں وزی تیتان پائنی جمع کرنی دیم خی خبر کی اصبروا علی النعماء وصابروا علی البأساء والضراء ورابطوا فی دار الأعداء واتقوا إلى الأرض والسماء لعلكم تفلحون لك آگے چویلو ٹھیک شو علماء کرام دا کو عام ترجمی دی مز بکے تلاوت بکے ذکر بکے دا ٹول پر اصبروا کرار دی اے مناظری دے پار بزان تیار ہے داد تفسیر محایمی تفسیر الرحمن جلد اول 138 رمانو رابطو اصبروا فی التفکر صبر کوئے فتفکر دا مسائل و دلائل باندے وصابروا فی المناظرت زان کلک کپ مناظرہ کی اور جس زمان شیخ بویچ مناظر لارچی سو پرچ مقابل دنی تلی زیبن پرے گئے دی بیابدہ پر تاریخ اگے چوگر کہاں کہے چل گئے اور رابطو المدلولات بالدلائل اور رابطو المدلولات بالدلائل واتقوا اللہ ایمہ واتقوا اللہ ان تتعصبو زان دا تعصب نہ بچ گئے واتقوا اللہ تتمسکو بالشبہات شبہات من عمل مکر لعلکم تفلحون بالاطلاع على حقائق الاشیاء مناظری تفکر علم حاصل کا اور علم دے حاصل کا اللہ کریم بدن لوی بلا لوی عالم اور لوی زان بدن اللہ کریم جور کی اپنی آیت کی ترغیب الالجہاد دیکھا نا ربات استرل ربات سوکی داری کول ربات ہر وقت کی نو ربات دا دے ٹوپک تماچا تورا صفا کوا تیل کے گوڑا ایو ڈز تر رکھا چی بس بالکل تیوری اور جس وقت کی رہی بیا بہولم ہے ان شاء اللہ ثواب و ثواب دے اور کہ ٹوپک دے ساتل دیل پار جس ویب میں کی ڈز بکوما بولے گا نا او دے اختر سپوگ میں چی بگور میں ڈز بکوما دے روجی گوڑے نا اختر کنا ڈز بکوما تو دا تشتور گناہ دے اللہ دا یو سو خبری دکھا د بزرگانو خبری دی ابن عساکر پخپل تاریخ کامل کلی کلی دی عبداللہ ابن مبارک خپل یو شاگرد چ محمد ابن ابراہیم آگے لے رقو لکھلا وچ دالار شاہ اپ مکہ مکرمہ کی فضیل ابن عیاض دے آغا دے لو اس برگ دے عباداتو کے اپا توافنو کی مشغول دے آیت ازما خط ہو سا حاصل دار چدا جہاد دا ریاضت او دا جہاد چ مقابلہ راشی تو ریاضت پہ قربانے پہ جہاد پا دے اور اما اصول فرائض نماز آپ میدان جہاد کی گی ریاضت نہ کی گی تعجد نہ کی گی اشراق نہ کی گی نفل نہ کی گی مطالعہ بد نہ کی گی ریاضات پہ بیا اصول و قربان کی اور میدان جہاد تبوزی عبداللہ ابن مبارک چد امام سے شاگرد ہو فضیل ابن عیاض تے خط نکلو اور دا تقریباً 170 ہجرہ کی ہو یا 177 ہجرہ کی ہجری 177 کی تاریخ کامل ابن عساکر لکھ لی دی ویا عابد الحرمین لو ابصرتنا عجیب دیکھا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت طلابو یا عابد الحرمین یعنی یا عابدن فی الحرمین اے حغا سڑیا چت عبادت اللہ کے پہ حرمین و شریفینو کی لو ابصر تنا کے تمگو گوری پہ میدان جہاد کی لعلمت انک فی العبادت طلابو تب یقینو کی چت پہ فی العبادت کی لوبے کئے ستاخل لوبی دی بیاوی من کان یغزب حدہو بدموئی حرف ندا مقدر دی من کان یعنی یا من کان اے حد سڑیا کان یغذب خده بدموعی چغ خپل دا انگی په اوخ کلم دوی فنحورنا بدمائنا تتخذب زمونږه مرای چې دی هغه زمونږ په وینو رنگینی شوی دی جهاد کې زمونږ مرای په وینو رنگینی شوی دی او کان یتب خیلہ فی باطلی فَقُيُولُنَا يَوْمَ الصَّبِيحَةِ تَتْعَبُو اے اغا سڑیا چھ کل کل اخبل اصل اصلا مندور کے اسے بیکارا مندو گے زمن اصن چھ دی پنس دا سبا چھ کل منگا عملکو پا دشمن باندی نو پا میدان جنگ کے لو بھی کئی ریح العبیر لکم و نحن عبیرنا واجو سنابک والغبار الاطیبو تاسو دے خوشبویان لگوائے او الازان خوشبو کوائے او منگ پخ پل خوشبو داریو زکا چھ منگ باندے مسکو انبار دولی پرتی دی دا جہاد دولی ولقد اتانا من مقال نبینا قول صحیح صادق لا یکذبو منگ تا دے پیغمبر پینا راغلے دا اور رشتنی وینا دا درو پکی نشتے لا يستوي وغبار حيل الله في انف امرئن و دخان نار تلابو. دمر لویا خبر ادا اگر دورا چه دا مجاہد دا پوزی پس گگمو کی پا دوران جہاد کو لگی دا دورا دورا او دا لمبی پیو بدن بشی جمع کی دلے. ہزا کتاب اللہ ينطق بیننا لیس الشہید بمیت لا یقرب. دا خط یولی کا خط یولی کا دیو فلقیت و فضیل ابن عیازن بکتابی فی المسجد حرام خط میں لے گا مسجد حرام کے فضیل سے بناستو. فلما قرأ ظرفت عیناہ وقال وصدق ابو عبد الرحمن ونصحنی. بے واقعی عبداللہ مبارک دی رشتہ ہوئے وصدقنی او زماتے رشتہ ہوئے او ماتے زمات سوکا نسیہ ترا لراکا. اسبرو وصابرو ورابطو ٹھیک شکا نا. اسبرو صبر وکے پر دین باندے وصابرو تلقین دا صبر وکے صبر وکے پر مصائب دا دین وصابرو غالب شے پر دشمن باندے ورابطو تیار اسے دا دشمن مقابلے دے پارا بن کے پہ درے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. سورۃ آل عمران مخصوص و تقسیم دا آیاتن دا کتاب اللہ محکمات اور متشابہات ہوتا. سورۃ آل عمران چو ندا ممتاز و بیان دا شہادت دا اللہ او دا ملائکو او دا اولو العلم پس سرا پا توحید سرا. سورت ممتاز و پنفی دا الوہیت عیسیٰ علیہ السلام نا پا کثرت دا دلائل و سرا. او سورت ممتاز و پرفی دا عیسیٰ علیہ السلام پا دلائل قطعیہ و سرا. سورت ممتاز و پا ذکر کول دا قبائح دا آل کتاب کثیرہ و سرا عموماً نصارا. سورت ممتاز و پا ذکر دا پیزو قیدو دا جہاد او پا ذکر دا واقعی دا احد او دا بدر. اگرچہ دا بدر واقعہ پر سورت انفال کی مرازی خدے ممتاز و ذکر دا واقعی دا احد سرا. سورت ممتاز و ذکر کول دا اخلاق دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او سورت ممتاز و ذکر دا اوصاف دا امیر سرا. سورت ممتاز و تقسیم دا علی کتاب دو ڈلو تا یو ڈلا دنیا پرس او بل ڈلا دین پرس. بسم الله الرحمن الرحيم.